7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat Zweden niet voor oktober lid kan worden van de NAVO. Het Turkse parlement is nu met reces en daarom kan de wet pas na de zomer worden voorgelegd aan het Turkse parlement. Voor die tijd moet Zweden ook hebben aangetoond hoe het van plan is om terrorisme te bestrijden, zei Erdogan na afloop van de NAVO-top in Litouwen. Turkije lag tot het laatste moment dwars over de toetreding van Zweden tot de NAVO. Pas maandagavond, de dag voordat de top begon, gaf Erdogan groen licht. Een man uit Druten moet 18 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw wilde laten vermoorden. Hij had daarvoor een man uit Emmen in de arm genomen en hem €50.000 beloofd. Vorig jaar april viel de Emmenaar de vrouw aan op een vakantiepark in Kerkdriel. Ze overleefde dat, maar raakte zo ernstig gewond dat ze niet meer in staat is om voor haar kinderen te zorgen. De vrouw eiste een schadevergoeding van de Emmenaar. Van haar eigen man, die opdracht gaf haar te doden, wilde ze geen geld. De rechtbank stelt beide mannen aansprakelijk. Opnieuw is een hoge Russische militair omgekomen in Oekraïne. Het gaat om luitenant-generaal Tsokov. Hij werd gisteren gedood bij een Oekraïense raketaanval in de bezette stad Berdjansk. Een Russisch parlementslid bevestigde dat op Russische televisie. Generaal Tsokov zou vorig jaar ook al gewond zijn geraakt, maar ging weer terug naar het front. Daar is hij gisteren gedood door een Britse Storm Shadow-raket. De rechtbank in Amsterdam heeft elektrische fietsenmaker Van Moof uitstel van betaling verleend. Het bedrijf verkeert in financiële problemen en onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie zijn stuk gelopen, meldt NRC. Er zijn twee bewindvoerders aangesteld die samen met het management van het e-bikebedrijf gaan zoeken naar een oplossing. Van Moof zegt hard te werken om bestaande klanten service te blijven verlenen. Het bedrijf zette de verkoop van de elektrische stadsfiets 2 weken geleden al stop. Het weer, het is grotendeels droog met stapelwolken. Vanavond aan de kust valt een enkele bui met kans op onweer. Komende nacht klaart het grotendeels op en morgen af en toe een bui en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file bij Amsterdam op de A10 Noord voor knooppunt Koenplein. Door een ongeluk heb je daar een kwartier tijdverlies. Er is 1 rijstrook dicht. En het rijdt langzaam op de A67 van Eindhoven naar de Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 20 minuten. Ster. Het depot is een gebouw dat zijn weerga niet kent. Ga je naar Rotterdam, dan wil je hem zeker zien. Morgenavond in het Uur van de Wolf een kijk achter de schermen bij de bouw van het eerste openbare kunstdepot ter wereld. De documentaire Depot, Reflecting Boijmans. Morgenavond, 9:50, NTR, NPO 2. Ontspan, tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. NTR. Kom dat horen, kom dat zien. Deze hele week zenden wij uit vanaf de parade in Den Haag vanuit onze eigen kunststoftent. Met vanavond de vrouw die staat te trappelen om zich weer te laten horen. Stefanie Laurier, de vrouw die ons al de hele week bijstaat in vrolijke tijden. Kiki Schippers en tot slot de vrouw die geen achternaam meer nodig heeft. Mag ik een buiging voor Wende. Kunststof. Uw spreekstalmeester is Elisabeth van Nimbeek. Welkom allemaal, luisteraars, maar ook alle mensen hier aanwezig in de tent. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Welkom Kiki en Bent. Wende is hier. We staan al de hele week op de parade hier in de tent Katrina. Al voor het 4e jaar, geloof ik. En vandaag hebben we ook weer een parade-act. Stefanie Laurier, die komt straks ook nog even voorbij. Wende, welkom. Dankjewel. Heb jij zelf al ooit op de parade gestaan? Heb jij parade gemaakt? Nee, ik ben wel veel geweest, maar ik heb er nog nooit gestaan. Hoezo niet? Was dat niet jouw ding? Of dacht je... Nee, ja, ik weet wel dat toen ik 20 jaar geleden begon... toen heb ik een keertje zo'n pitch gedaan en toen mocht ik niet meedoen. En daarna... Nee! Oh, talk to straf! Them. Straf voor de parade. Nou, mag ik dan nu nog even alsnog een applausje voor haar dat ze dat heeft gedaan? Maar het kan ook gewoon een heel slecht idee geweest zijn. Ja, dat kan altijd. Want wat ik zo goed aan jou vind... is dat jij heel schaamteloos bent in je zoektocht en in je ideeën... en echt durft te falen. Daar gaan we het straks nog veel meer over hebben. Maar we gaan eerst even beginnen met een kleine appetizer van Kiki. Want Kiki heeft speciaal voor jou een lied geschreven. Dat heeft ze alle andere dagen ook al gedaan voor de andere gasten. Maar vandaag is de eer aan jou. Kiki, kun je al een klein tipje van de sluier oplichten? Zeker. Heel spannend. Is er al eerder een ode aan jou geschreven op papier of gezongen? Nee. Kiki heeft ook nog de primeur. Ja, nee, ik kan niet wachten. Want 20 jaar zit je al in het vak, eigenlijk langer. Want in 2003 brak je door. Maar je deed natuurlijk daarvoor ook al... ik zong wel. Je zong al wel, maar echt 20 jaar carrière. Wordt het makkelijker? Nee. Maar dat is ook leuk. Ik vind dat niet zo erg. Want ik heb soms het idee dat je ontspannender op het podium staat als toen. Dat je er meer van kan genieten, laat ik dat het zo zeggen. Dat is wel waar. Dus het wordt wel leuker, maar het wordt niet makkelijker. Nee, maar misschien is makkelijk ook niet zo interessant. Nee, dat is waar. En dat is waar jij naar zoekt. Ja. Ondertussen is Stephanie hier. Welkom, een groot applaus voor Stephanie Laurier. Er wordt even een stevige artistieke knuffel gegeven. Ja, ik heb haar voorstelling net gezien. Iedereen moet die gaan zien. Zo. Ja, jij hebt hem net al gezien. Ja, een voorproef, want het is een half uur. En volgens mij ga je dit verder uitbreiden, toch? Ik vond het wel goed wat Wende ook zei, dat het soort het falen. En ik vind het zo fijn aan de parade dat je hier gewoon heel veel kan try-outen. Je hebt gewoon heel veel tijd om te schaven. En dat ben ik ook aan het doen. Ik ben ook een perfectionist, dus ik ben elke keer weer aan het zoeken. Wat kan beter, wat kan anders? En dat is dus zo fijn hier, een soort speelplek. Want jij bent eigenlijk ook na je opleiding meteen hier begonnen, hè, met Povere Lola. Ja, meteen je eerste voorstelling, ja, kwam hier op de parade. En nu sta je er weer. Zeker, toen deed ik ook alles zelf. Techniek. Ik had toen een hele grote anus van 2x2 had ik zelf in elkaar geflanst. Dat was mijn decor. En zo liep ik over de parade heen. Ik had geen idee. En kijk waar ik nu ben. Staan er nu geen anussen meer op je podium? Wat staat er nu op je podium in plaats van de anus? Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik ben hier een beetje terug. Ventilatoren, dat staat er eigenlijk. Dus het is ook een beetje weer terug naar de basis een beetje op zoek. Let's Get Loud heet de voorstelling. Ja. Kun je er nog iets over vertellen? Ja, ik sta heel dichtbij. ik heb mijn vorig jaar geopereerd aan mijn stembanden. Omdat er een knop op zat, is een operatie die vaker voorkomt. Maar voor mij is dat best wel een soort life-changing ding geweest. Waarin ik toch wel achter ben gekomen dat ik niet altijd zo hard hoef te schreeuwen. En dat ik ook op een andere manier dingen kan duidelijk maken. En dat is wel een soort zoektocht waar ik nog steeds mee bezig ben. En ik val soms ook nog wel in de verleiding om hier weer te luid te gaan. En gaat het over hoe je het zegt of ook over wat je durft te zeggen? Ja, want ik ben er ook achter gekomen dat... zo'n knobbel komt vaak door overbelasting. En ik ben er ook achter gekomen dat ik eigenlijk niet alles zeg wat ik wil zeggen. Terwijl het lijkt alsof ik een grote bek heb en heel stoer ben en alles maar vertel. Maar eigenlijk doe ik dat niet. Dan ben ik best wel conflictvermijdend. En nu is het een zoektocht om toch dingen uit te spreken die ik anders niet zou uitspreken. En dat vind ik lastig. Maar ik merk ook dat het dingen oplevert. Mooie verhalen. En mensen komen echt met hun eigen verhalen naar me toe. Of komen in tranen naar me toe. Dus het is wel mooi dat ook hier kan. Wauw. Ja. In je lied, je gaat hier het lied De Schreeuw doen. Ja. Zit er in de tekst daar ook al aanwijzingen, zeg maar, die ongeveer wijzen op wat je nu zegt? Nou ja, het is ook het uitspreken. We kunnen heel filosofisch doen van, oh ja, dit wil ik uitspreken. Maar het gaat ook vaak over de basisdingen van... Ja, en nee, misschien. Ik wil dat wel, ik wil dit niet. Dus daar gaat het eigenlijk om. Okay, het is wel gewoon een lekkere beukert. Oké, nou kom maar door met die lekkere beukert. Een groot applaus voor Stephanie Laurier. Yes. En dat is goor. Jij bent leuk, jou mag ik niet. Weg ermee, jou wil ik niet. Ik wil dit en ik wil dat. Ik hou dit en ik haat dat. Blijf eens af, ga weg, rot op. Ik zeg het nu gewoon hardop. Blijf eens af, ga weg, rot op. Ik zeg het nu gewoon hardop. Blijf eens af, ga weg, rot op. Ik zeg het nu gewoon hardop. Op, op, op, op, op, op, op. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Ik ben kunst, ik mag hier zijn. Ik ben klein in groot formaat. Ik ben kosmos boven jou. Hou zo fucking veel van jou. Ik ben man, vrouw en kind. Ik ben trouw en atheïst. Ik geloof, ik ben gay. Ik ben stoot en heel oké. Ik ben hem, haar en hen. Ik ben alles in dit zijn. Ik wil seks, friet en geld. Ik wil alles opgeteld. Ik wil seks, friet en geld. Ik wil alles opgeteld. Seks, friet, geld en seks, friet en geld. Zeg het wat je wil. Zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Schreeuw het wat je wil, schreeuw, schreeuw het wat je wil. Oké, one more time. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Zeg het wat je wil, zeg het wat je wil. Alles wat je wil, alles, alles wat je wil. Duidelijk. Zeg het. Heel duidelijk gezegd, Stephanie. Je moet zo weer naar je volgende voorstelling. Dus we gaan weer afscheid van je nemen. Kom allemaal kijken. Kom allemaal kijken. Gaan we gaan even raden maken. Dit is ook raden. Let's get loud. Let's get, kwart voor acht, kwart over negen. Ik sta hiernaast. 9 euro, half uur. Kom allemaal kijken. Zeg het. Zeg het. Doei. Is het herkenbaar voor je? Dat je denkt dat je alles zegt, maar dat je soms ineens weet... ik zeg eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo dapper. Nou, wat herkenbaar is dat ik ook 20 jaar geleden aan mijn stembanden ben geopereerd. En dat je dus inderdaad een soort van dat voortkomt uit het feit... dat je jezelf totaal overschreeuwt omdat je misschien wel te bang bent... om ook misschien minder luid te zijn en dan toch gehoord te worden. En wat was er dan, wat was er mis met je stem? Want je hebt een heel mooi en ook jazzy zwoel geluid in je stem. Had het daar ook mee te maken dat ze niet helemaal sluiten? Heel technisch, mijn stembanden sloten niet meer en daar was een cyste opgekomen. En inderdaad, zij vertelt dan op een gegeven moment dat dan die dokter boven je hangt. En zo vlak voordat je... onder narcose gaat, denk je... oké, deze gast moet echt wel weten wat hij aan het doen is. Want anders is mijn carrière echt heel snel voorbij. Ja. Ja. Ja, dus dat vond ik heel spannend. Dat er gewoon iemand aan mijn stembanden... wat mijn grootste droom was om te zingen, en nog steeds. Dus als dat er niet meer is, is dat best wel pittig. En zat je toen al op de toneelschool? Was ik afgestudeerd, ja. Jee. Ja. Ja. En in welke fase was dat dan? Dat je was dat net je afgestudeerd. Van Sons al bezig was? Ik was dat aan het opbouwen, ja, precies. Maar ik ben er, je kijkt naar me alsof ik overleden ik kan ben. Me maar ik ben dat het zo het is gelukt. Ontzettend heftig is. Nou, het is heel intens. Maar het is ook, wat Stephanie zegt, het is ook, het verandert wel je visie op je stem. En inderdaad, wat je zegt en hoe je het zegt. Ik heb me daarna ook wel grof overschreeuwd, nog steeds hoor. Maar mijn stem kon ik wel beter gebruiken. En ook mijn lichaam. Want jij bent een heel intens iemand. Je vreet het leven, je zingt de longen uit je lijf. Kan ook heel zacht zijn. Is dat wie jij bent? Of is dat ook wat je op het podium bent? Nou, ik denk dat sowieso wat je op het podium doet een uitvergrote versie is van jezelf. Want als het allemaal normaal zou zijn, dan kunnen we hier net zo goed rondlopen en elkaar toegangskaartjes vragen. Dus het is sowieso een gedestilleerde versie van de werkelijkheid. Maar ik denk, ik vind het ook niet zo interessant om de vraag te stellen, zo van, is het allemaal echt en ben jij dat echt? Nee, maar dat is daar wil ik ook niet heen. Waar ik eigenlijk heen wilde was, jij kan heel kwetsbaar zijn op het toneel en heel groot, heel sterk. Ja. Ik vind het mooi om eigenlijk een heel groot palet te laten zien van het menselijke zijn in al zijn emotie. Dus kwaad, vrolijk, geil, verdrietig, radeloos. Iemand die de aanvaarding in de ogen kan kijken. En al die verschillende emoties en die hebben een eigen kleur. En dat tegenover elkaar gezet is best wel een intense. Als je dat binnen anderhalf uur zet, laten we het zo zeggen, dan voelt dat als heel intens. Want niemand heeft de hele tijd al die emoties achter elkaar. Ook Wende niet. Die staat ook af en toe te strijken. En die denkt af en toe niks. Ja, maar uiteindelijk vind ik voor een podium, zeg maar, vind ik bij uitstek de plek waar je dat even kan ervaren. Weet ik veel of je nou naar een ontzettende beuker van een show gaat, of naar een hele stille show, of naar toneel, of naar dans of zo. Het is wel de plek waar je even kan zitten of staan en het leven op die manier kan ervaren. Want voor de rest zijn we bezig met onze hypotheken en onze kinderen en weet jij ik veel. Jij ook. Ik heb het idee dat jij zo zoveel vraagt. Zoveel vragen stelt, zo intens bezig bent met wat is de essentie. Is daar nog ruimte voor? Ik heb gewoon een leven. Ik heb een huis en dat moet ook gewoon schoon blijven. Nee, maar ik bedoel, en heb je ook vrienden buiten de kunstwereld om bijvoorbeeld? Ja, zeker. Graag zelfs. Ik vind het fijn om niet alleen maar... Ik zal niet ontkennen dat veel van mijn leven opgaat aan het maken of het zingen van shows. En dat zoeken, hè, is dat anders geworden in de loop van de tijd? Want de vragen veranderen natuurlijk. Maar het zoeken... Nou, ik denk dat de samenwerking veel meer op de voorgrond is gekomen. Dat ik heel erg dacht dat ik dingen allemaal alleen moest kunnen. In eerste instantie ben ik natuurlijk begonnen met het soort van vertolken van de klassiekers. En daarna ben ik zelf dingen gaan... allemaal dingen gaan schrijven. Maar ook het maken van shows. Dat ik heel erg het gevoel had dat ik dat allemaal... dat het een soort van prestatie was als je kon zeggen dat heb ik allemaal zelf gedaan. Terwijl ik dat op dit moment helemaal niet vind. Ik vind het heel fijn om samen te werken. Dat doe ik nu ook met de show die ik aan het maken ben. Voor het album wat ik aan het maken ben. Of wat in september uitkomt. Dat heb ik eigenlijk vanaf, laten we zeggen, vanaf Mens. Dat is de vorige album. Ja. 2018. Show. Ja, ben ik dat echt een soort van gaan omarmen. Ten eerste... dat ik niet meer hoef te kiezen wat ik ben. Namelijk of het nou rock of techno of elektronisch of chanson is. En ten tweede dat ik het heel prettig vind om met allemaal verschillende mensen uit allerlei verschillende werelden samen te werken. Bij jou is ieder album vaak een uitkomst van een hele zoektocht. Vaak gaat er ook een theatershow aan vooraf. Dus jouw nieuwe album Sterrenlopen komt dus uit in september. Wat was jouw grote zoektocht voor dit album? Voor deze show die daar ook mee samenhangt? Nou, eigenlijk ik heb vorig jaar De Wildernis gemaakt. Dat was een theatershow eigenlijk meer, hoewel ik daar ook mee in de club stond. Maar er was wel een soort van theatrale setting. En daaruit heb ik iets van 12, 13 nummers genomen. En die ben ik eigenlijk weer helemaal in een nieuwe jas gaan stoppen. En daar ga ik nu in september een clubshow van maken. Dus ik moest eigenlijk even een soort van opnieuw gaan denken van wat is die plaat eigenlijk na die wildernis, na die theatershow. En ik kwam erachter dat De Wildernis ging eigenlijk heel erg over de vraag van willen kinderen of niet? Wie ben je als je 40 bent geweest. Wat doe je dan nog op een podium? Wat heb je te vertellen? En eigenlijk, sterrenlopen heeft veel meer de kleur van... dat ik erg naar mezelf ben gaan kijken. En naar mijn familie ook wel. En wat waar zag je ik dan? Vandaan kwam. Nou, wel een bloedlijn van vrij sterke, beschadigde vrouwen ook wel. Op wat voor manier beschadigd? Nou ja, luister maar naar mijn nummers. Uiteindelijk gaat dat heel erg over ook dat die vrouwen weinig keuze hadden... omdat ze in een bepaalde tijd leefden. En er voor dat moment minder perspectief was voor de vrouwen, laten we het zo zeggen. Jouw oma dan bijvoorbeeld? Wat was dat voor vrouw dan? Nou, dat, ten eerste heeft ze 4 kinderen gehad in een tijd... dat zij ook in Nederlands 3 kinderen in Nederlands-Indië... woonde en in een interneringskamp heeft gezeten. En daarna... Een jappelkamp. Ja, ja. En daarna is gescheiden van haar man. En 4 kinderen heeft opgevoed in haar eentje. En dat was eigenlijk in een tijd dat zij ook nog handelsonbekwaam was. Dus dat betekent dat je dus bijna geen kant... Je kan geen bankrekening zelf openen. Nee, je kan niks zonder je man. Ja. En aan de andere kant een oma die heel slim was... maar niet de mogelijkheid heeft gehad om haar talent weet je wel, te leven. En ik wel. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar daarin voel ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik. Dat ik het wel heel erg moet doen. Waarin zij die kansen niet gehad hebben. Mm-hmm. Om maar een voorbeeld te geven. En anderzijds dacht ik ook heel erg na over het feit dat ik vind... dat ik zelf dus inderdaad heel erg dacht dat het goed was om dingen alleen te doen. En dat ik erachter kwam dat het veel leuker was om dingen samen te doen. En uiteindelijk vind ik dat ook in een soort groter verhaal beter. Alleen het kost nogal moed om iets samen te doen. Om te maar zeggen, dat zullen we zeggen. Dit samen doen? Was het ook een soort nog gebrek aan zelfvertrouwen? Dat je denkt, ik durf jou erbij te vragen. Ik wil met jou iets aangaan. Want dat is... Samen zoeken, dat nog ingewikkelder. Nou ja, en het is ook een gebrek aan een vertrouwen in de ander. Namelijk, weet je wel, dat omdat... ik bedoel, ik denk dat ik ook wel een bepaalde mate heb van... dat ik het moeilijk vind om het andere toe te laten. Omdat het eigen normaal voelt en thuis voelt. En dan, maar bijvoorbeeld, ik heb met Stien en met Vrouwtje gewerkt... en met Lucas Reinerveld en Marjolein van Heemstra. Dat zijn allemaal mensen die vanuit literatuur of vanuit pop... of vanuit poëzie komen of vanuit theater. En die hebben mij wel allemaal hun eigen stem gegeven... waardoor ik ook iets anders in mijzelf kon ontdekken. En dat vind ik echt fantastisch. En die vraag over moederschap, daar ben je inmiddels uit. Jij gaat geen kinderen nemen of willen of krijgen. Geeft dat rust? Want dat is natuurlijk jarenlang voor iedere vrouw een vraag. Van wil ik dat, wil ik het niet? Ga ik het doen? Hoe? Met wie? Is daar nu een soort... Nou ja, als je het bijvoorbeeld hebt over mijn grootmoeders en mijn moeder... die hadden minder kans om daarover na te denken. En het is ergens ook een vloek om daar wel of niet over na te denken. Soms is het ook beter om daar gewoon maar aan te beginnen, denk ik. En in mijn geval had ik er eigenlijk tot mijn 38ste nooit over nagedacht. Echt niet. Totdat mensen tegen mij gingen zeggen... moet je daar niet eens over nadenken? En toen dacht ik, moet ik daar niet eens over nadenken? En toen begonnen mensen echt best wel agressief te zeggen... dat het echt goed voor me zou zijn. En toen dacht ik, misschien is het wel echt... moet wel goed voor. En mensen zeiden, het is het allerbeste wat je kan... het is het beste wat je kan meemaken. En toen dacht ik, nou, oké, nou moet ik echt gaan nadenken. Want misschien ben ik wel heel slecht gehecht... om maar zo'n therapeutische term te noemen... of zo'n workaholic. En toen ben ik er even gewoon rustig over nagedacht. Op een berg, ik wil ze echt niet. Je bent er op een berg gaan zitten en je hebt een vision quest gedaan. Ja, maar het is iets te makkelijk om te zeggen... dat ik in een vision quest van 3 dagen zo'n besluit... Nee, dat is een proces, echt... maar ik ben toch wel benieuwd wat je daar hebt ervaren. Nou ja, je gaat dus... Leg even uit wat het is. Een vision quest is eigenlijk een ritueel van de Native Americans... waarin 13-jarige jongens een ritueel krijgen naar volwassenheid. En dan zitten ze 5 dagen en 5 nachten alleen met water in een jungle... en moeten ze met hun blote handen een dier doden. Nou, zover ben ik niet gegaan. Ik heb 3 nachten en 3 dagen op een berg gezeten in Frankrijk met alleen water. En dat is eigenlijk heel prettig. Wat zag je? Of kreeg je visioenen? Oh, nee. Nee? Nou, nee. Dan moet je er 7 dagen gaan zitten. Ik denk het, ja. Nee, het was meer, ik kreeg... Nee, ik kreeg wel een soort van vertrouwen dat... gewoon omdat je hebt geen prikkels van buitenaf. En in die zin kan je prima zelf nadenken over wat er nodig is voor je leven... als er niet te veel mensen daartussen gaan zitten. En dus ik kreeg daar eigenlijk heel veel rust. Ja. Maar dat had je bij wijze van spreken ook in een niet-Vision Quest... sessie kunnen doen, dat je gewoon tijd nam voor jezelf. Om ja, maar dat is denk ik wel het leuke van rituelen of zo. Ja? Ik bedoel, je kan ook verliefd op elkaar zijn en zeggen... ja, laten we voor altijd bij elkaar blijven. Maar als je een feest gaat geven en er worden ringen bijgehaald... en ik weet niet, gewoon een gedachte over de tafelschikking... wordt het op de een of andere manier toch anders die jaar. En maar hoe ritualiseerde je dat dan? Door 3 dagen op zo'n berg te gaan zitten. En was er ook iemand die je dan... zeg maar inwijden of die je sprak daarna of dat je nog een plengoffer deed of iets naar ritualisering. Nou, nee, het is. Ik denk dat iedereen zo zijn eigen ritueel daarin heeft of zo, maar wat je zelf wil. Maar voor mij was het meer het feit dat je dat 3 dagen en 3 nachten gaat doen. Met jezelf. En... Want doe jij ooit aan vakantie en zo? Lange weken, niets doen? Absoluut. Hangmatten? Ja. Absoluut. Nee, het is echt heel belangrijk om nieuwe dingen te schrijven. Vind ik het altijd heel lekker om dagenlang niks te doen. Te mijmeren? Ja. Van verveling... Ik denk uiteindelijk... Ik heb in Afrika gewoond als kind van mijn 6e tot mijn 9e. Ja. En daar was gewoon niks. En er was ook nog helemaal geen internet of zo. Dus ik denk dat ik... Wat ik het beste kan is omgaan met verveling. Omdat, ja, ik verveelde me gewoon de hele tijd toen. Wat voor herinneringen heb je aan Afrika? Niet zoveel. Meer dat er gewoon niks was. En wij woonden ergens in een soort compound in the middle of nowhere. Ja, want jouw vader was civiel ingenieur. Klopt. Dus jullie reisden mee. Ja, en wij zaten echt letterlijk in the middle of nowhere... En mijn vader die bouwde een haven. En er waren 7 huizen. En ik geloof dat 3 huizen werden bewoond toen wij er waren. En ik was alleen met mijn broertje. Dus het was niet een soort van enorme vlakte vol knikkerende kinderen. En wij zijn toen naar een Franse school gegaan. En daar weet ik nog wel veel van. Ik weet ook bijvoorbeeld dat als het echt heel warm was... dan gingen we met alle stoelen en tafels buiten zitten. En ook als er een vliegtuig overkwam... dan renden we allemaal naar buiten om naar het vliegtuig te zwaaien. Oh, wat een beeld. Ja. Ja, dus en het was een Franse school, dus het was ook heel streng. Ik weet dat ik echt al om mijn 7e moest ik aardrijkskunde toetsen doen en geschiedenis toetsen doen. En het was best wel pittig. Ben je ooit terug geweest naar die plek? Nee. Überhaupt naar Afrika al? Nee. Nee. Ja, ik ben wel naar Zuid-Afrika geweest, maar niet naar West-Afrika. Nee. En staat dat nog op je lijstje? Zeker, ja, absoluut. Ja, ik wilde een keer gaan, maar toen brak er ebola uit. Dus dat was ook een beetje pittig. Toen dacht ik, nee, dat doe ik maar niet. Maar ik wil daar zeker, zeker nog een keer heen. In Indonesië heb je ook gewoond. Was je toen alweer ouder? 4 was ik toen. Dus daar heb je nog minder herinneringen aan. Ja, ik weet alleen dat ik Sneeuwwitje speelde. En dat zo de jongen zo naar me toe kwam om me wakker te kussen. En dat ik echt dacht, ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Dat echt, dat leek mij de grootste nachtmerrie dat hij mij ging kussen. Een mooie prins en jij wilde niet gekust worden. Nee. Is dat je eerste optreden geweest? Nee, volgens mij was het zo dat we in Indonesië ook naar een soort dans... voorstelling van Indonesische dans waren geweest. En toen aan het einde vroegen ze zo van, wie wil er meedansen? En toen ben ik zo heel hard opgestaan en ben ik mee gaan dansen. Is dat je vroegste herinnering aan jouw podiumdrang? Ik denk het, ja. Want die was er gewoon. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, je hebt nooit over je levensdoel hoeven nadenken, want dat was duidelijk. Jij moet het podium op. Ja, ja. En weet jij waar dat vandaan komt? Of zie jij het als een soort lot? Want het is zo ruw aan je gegeven en meteen kon er eigenlijk niks anders. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. Het was, nou kijk, ik heb er op mijn 16e wel over nagedacht, want dan moest je nadenken over wat je later wilde worden. En toen dacht ik in één keer, oh, nou moet ik er serieus over nadenken. En toen dacht ik, oh, ik ga scheikunde studeren. Terwijl ik helemaal geen scheikunde in mijn pakket had. Het is heel raar. En ook, ik dacht toch van, ik weet niet, kan ik dit gaan doen? En Nou, daar heb ik denk ik ook niet al te lang over nagedacht. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon En toen ben je gegaan. Ja. En hoe? We gaan heel even naar Hilversum, want daar zit nieuwslezer Ties van Kesteren voor het nieuws van 19:30. We gaan zo verder. Tot zo. NPO Radio 1. De Turkse president Erdogan zegt dat Zweden niet voor oktober lid van de NAVO kan worden. Het Turkse parlement is nu met reces en daarom kan de wet pas na de zomer worden voorgelegd. Opnieuw is een hoge Russische militair omgekomen in Oekraïne. Het gaat om luitenant-generaal Tsokov. Hij zou vorig jaar ook al gewond zijn geraakt, maar ging weer terug naar het front. En daar is de generaal gisteren gedood door een Britse Storm Shadow-raket. En de rechtbank in Amsterdam heeft elektrische fietsenmaker Van Moof uitstel van betaling verleend. Het bedrijf verkeert in financiële problemen en onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie zijn stuk gelopen, meldt NRC. Van Moof zegt hard te werken om bestaande klanten service te blijven verlenen. Het bedrijf zette de verkoop van de elektrische stadsfiets 2 weken geleden al stop. En de identiteit van de BBC-presentator die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag is bekend. Het gaat om Hugh Edwards. Zijn vrouw schrijft dat vanavond in een verklaring. Vorige week bracht The Sun naar buiten dat een BBC-presentator een 17-jarige zou hebben betaald voor seksueel getinte foto's. Maar de identiteit van de presentator werd stilgehouden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Weer vanaf de parade in de tent. Katrina, woehoe! Dat is ons lieve leuke publiek vanavond dat van zich laat horen. We zitten al voor de derde dag op rij. Zenden we uit vanaf de parade. Vandaag is Wende hier. Kiki Schippers met Lennart en Corné, haar muzikanten, gaan straks nog een ode brengen aan Wende. We hebben net al een heel klein voorproefje gehoord. Stephanie Laurier kwam even langs met haar act. Nog heel even aan de mensen die hier zitten. Mochten jullie echt prangende vragen hebben aan Wende, dan kun je ook je hand even opsteken en dan kunnen we ook nog even jullie vragen meenemen. Ik zie vooralsnog geen armen, dus we gaan even door. Wende, jouw vriend zijn jullie eigenlijk getrouwd? Man? Nee, vriend. Over rituelen gesproken, gaat dat nog gebeuren, denk je? Zeg. Dat mag niet vragen. Nee, ik ga niet met hem trouwen. Nee, je gaat niet trouwen? Mm-mm. Nu niet of nooit niet? Zeg, wat zijn dit voor vragen? Dat weet ik toch niet? Ik heb geen glazen bol. Het zou zomaar kunnen. Ja, je wordt bijna een beetje verlegen van. Maar goed, hij zei dus dat jij ontzettend goed bent in vragen stellen. Vindt hij, ja. Vindt hij in ieder geval. En toen dacht ik, jij hebt heel veel Oprah Winfrey gekeken. Ja, dat klopt. Je bent fan van Oprah. Ja, ik ben namelijk zelf ook fan van Oprah. En ik denk dat wij schelen een paar jaar in leeftijd. Op een gegeven moment werd dat iedere keer om 4 uur uitgezonden. Nee, dus ik denk dat wel een beetje, ja, dat was uit school kwamen en dan een beetje zo vervelen. En dan even zo Oprah kijken. Dus waarschijnlijk hebben wij in dezelfde fase Zeker. Haar dan gekeken. Maar hoe weet jij dat? Want kijk, ik een hele leuke redactie. Janneke heeft dit helemaal fantastisch voorbereid. Nou, fantastisch. En, wat werk. Ja. Wat mij zo trof, was dat Oprah op een gegeven moment heeft gezegd: als ik alle mensen die ik interview bekijk en me herinner, is er eigenlijk één gemeenschappelijke deler, één grote strijd die ieder mens voert. En dat is de strijd tegen zelfhaat. Ja, dat klopt. Ja. En ik vond dat best wel een soort openbaring dat ik dacht, jeetje, ja, dat is eigenlijk zo. En we kampen daar allemaal mee. Ook een troostende gedachte dat we daar allemaal mee kampen. En toen hoorde ik een van jouw nummers van je nieuwe album. We gaan hem ook een stukje laten horen. Het is genoeg. En toen dacht ik, misschien zit daar ook iets van dat Oprah-inzicht in. Nee, maar dat is de hele. Want dat heb ik ook aan je redactie gezegd. Dat interview precies de reden is waarom ik dat nummer heb geschreven. Dus aha, dat wist ik dan nog niet. Ja, ja, en ze gaat zelfs nog een stapje verder. Namelijk, ze zegt niet alleen maar dat wij daar zelf mee kampen, maar dat alle ellende op de wereld veroorzaakt wordt door zelfhaat. Ja. En dat vond ik echt intrigerend. Dat ik dacht van, als we dat oplossen, dan zou de wereld toch nog een mooie plek kunnen worden. Kunnen maar de vraag is dan, hoe deal jij met je zelfhaat? Want ik kan het nu alleen aan jou vragen. Ja, nou, inderdaad. Want ik ben geen zelfhulp-expert of zoiets. Ik kan alleen maar. Ik heb dat interview ook gelezen. En wat vind ik wel grappig dat jij dat ook precies dat interview eruit pikt. Omdat ik dat. Ik las dat en ik had al meer dingen gelezen over zelfvertrouwen. Want ik was daar wel benieuwd naar, want er wordt maar gestrooid met die term. En ik dacht, wat is dat dan precies? Ik bedoel, in de kern ook heel mooi, ik weet niet of jullie het kennen, de essay The Fire Next Time van James Baldwin. Die eigenlijk zegt, het grootste probleem is zelfhaat. En dat racisme is eigenlijk de kern daarvan is echt zelfhaat. Zelfhaat die je naar buiten projecteert. Ja, ja. En dit is heel kort door de bocht gezegd, mm-hmm. hè? Dus ik heb dat kwam in meerdere verschillende dingen die ik las zo naar voren. En voor mijzelf dacht ik, volgens mij is zelfvertrouwen iets wat heel kalm is. En eigenlijk iets heel zachts. En is iets wat je kan, als je tegen jezelf, van jezelf kan houden in alle, ja, ik zing het dan ook, in alle glans en rafelranden. Dus ook je onvermogen dat je accepteert dat je een totale fuck-up bent ook. Naast dat je prachtige dingen doet. En dat op een kalme manier kan aanvaarden. Dan ben je al een heel eind. Eigenlijk wat Stephanie Laurier ook in haar show zegt. En wat ze net zegt. Is zo van dat je gewoon zegt wat er aan de hand is. En dat je gewoon aanvaardt dat je, ja, dat je een kwetsbaar iemand bent. En dat je, ja, dat je het samen ook moet doen en niet alleen, nogmaals. Ja, en niet alleen kwetsbaar, maar ook misschien wel je lelijke gedachten omarmen. Hoe kleinzielig en pathetic we af en toe zijn. Dat je ook daar vrede mee leert sluiten. En wat ik wel interessant vind, is er zijn een soort van twee dynamieken. Aan de hand is namelijk de mensen die onzeker zijn. Die moeten in principe van zichzelf kunnen zeggen, ik ben goed genoeg. Maar dan heb je ook de andere kant van mensen die echt een enorme zelfoverschatting hebben. Waar sta jij? Tussen nou, die twee. In het midden natuurlijk. Ik ben af. Nee, dat verschilt. Weet je wel, je kan naar iemand kijken en denken, ah ja, ik zie er beter uit. Of je ziet iemand anders en denk je, die ziet er beter uit. En nou, binnen 10 minuten kan je zowel groter gedachten hebben dan iemand, of jezelf onder iemand. Als niemand dit herkent, dan oké, dan heb ik dit en dan heb ik het maar gedeeld. Maar in principe is het wel interessant om dat in ieder geval al van jezelf te horen. Dat je denkt, ik wil een grotere auto dan hij. En dat je denkt, wow, waar komt deze gedachte vandaan? Ja, weet je wel? Dat je dan, en dat je dan ook kan zeggen, schattig, dat je dat wil. Wat is er? En aan de andere kant dat je kan zeggen, ja, en die heeft veel leukere ogen. En ik niet. En dat je denkt, waarom denk ik dit eigenlijk? Wat heeft dit voor zin? Nou, is jouw zelfhaat minder geworden naarmate je ouder werd? Is het zelfhaat iets, wel echt groot woord? Ja, het is het woord wat Oprah Winfrey gebruikt. Ja. Nou, ik denk het wel, absoluut. Ja. En hoe is dat gegaan? Wat was er voor nodig? Nou, ik denk als je serieus, tenminste, ik probeer wel serieus aan mezelf te werken. Want ik denk dat er van alles beter kan. En dat bedoel ik niet vanuit onzekerheid, maar meer vanuit nieuwsgierigheid. Dat het leven in die zin een ontdekkingstocht is onderzoek van het leven en van mezelf. Dus ik kan niet zeggen van, oh zo en toen gebeurde dat. Ik denk dat het een doorgaand proces is. En waar ik, nou ja, veel dingen die ik gedaan heb. Ik ben in therapie gegaan. Ik mediteer. Ik heb voor mezelf leren zorgen. Ik heb ook heel dronken leren worden zonder me daar schuldig over te voelen. Ik dacht dat je ging zeggen, ik ben heel dronken geworden en ik heb het afgebouwd. Ik was altijd dronken. Ik was nu, altijd dronken, ja, en nu vind ik dat iets gewoon minder prima. Dronken. Ja. Hey, laten we even naar het nummer gaan luisteren. Ja. Want je hebt het ook in een prachtige muzikale vorm gegoten. Dankjewel. We gaan even luisteren naar het nummer Het is genoeg van Wendes nieuwe album Sterrenloop. Het is genoeg, meer dan genoeg. Dit tranendal, controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, mascarade en façade. Ik ben eruit, ik wil eruit, het is klaar, ik blok die ruis. Ik wil naar huis, ik wil naar buiten, klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Alles likt en alles golft van het vuurwerk dat ik vond. Ik ben ja in al mijn wezens. Ik weet hoe mijn kruis te dragen. Ik breek schakels en obstakels. Ik weet hoe ik goud kan maken. Ik ken de klappen van de zweep, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zin heb. Tot alle muren deuren zijn. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben. Met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van en dan. Ik durf te vragen, zie me staan en ga niet weg. Hou me vast en draag me, het is goed, meer dan genoeg. Dit antwoord waar ik steeds naar zoek, het is zo dicht bij huis te vinden. Sterker nog zit binnenin me, het is goed, meer dan genoeg. En wat ik dan zie, daar ben jij. En wat ik dan zie, daar zijn wij. En wat ik wil, is dat dat blijft. Het is goed, meer dan genoeg. En dat was ik altijd al. Van alle dingen is dat ik jou ook hoor zingen. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Eigenlijk ook in die zin de gedachte dat, en aan het einde van het liedje, daar heb ik die poging gemaakt om dat duidelijk te maken, is zeg maar dat als je het tegen jezelf kan zeggen, dat je het ook van een ander wil. Ja, dat is en dat ik een denk spiegel. Dat dat voor mij zelfvertrouwen is, dat je echt oprecht wil dat die ander ook in zijn kracht staat. Ja, maar dat kan dus pas als je jezelf dat laat zijn. Nou, ja, ja, god, nogmaals, ik ben geen expert, maar voor mij niet dat het zo is, maar hoe het voor jou is. Voor mij voelt dat zo. Dan kan ik echt oprecht het licht in de ogen van anderen gaan doen. Ja. Hoe is jouw zoektocht geweest naar dat zelfvertrouwen? Want jij bent eigenlijk vrij snel. Ik moet trouwens heel even, sorry ik je onderbreek, maar als ik dit zo hoor, ik zit dan en jullie zitten allemaal te kijken. Ik vind het, ik zing het veel liever zelf voor jullie. Maar ik heb zo zin om hiermee op te treden. Oh ja, dat snap ik. Heb je nog iets wat je kunt laten horen? A cappella misschien? Nee, niks daarvan. Nee. Leuk geprobeerd. Nee. Jij zegt dat je wil zingen. Ik heb gewoon zin om dit nummer te zingen. Dat is het meer. Ah, het is gewoon heel leuk om het te zingen. Want is het album al af? In september komt het allemaal. Maar ben je nog bezig met de nummers? Ja, het is af. Het is ook gemixt en klaar. Het is klaar. Ik kan niet wachten tot het komt. Ja, echt. Oké, en twee nummers daarvan, die zijn al uit. Drie. Wat is dan het derde nummer? Bloed in mijn bloed. Dit is alles. En het is genoeg. En heb je daarmee al opgetreden verder? Zeker, ja. Nou, ik heb nu een aantal showtjes, omdat we gaan in augustus op Lowlands staan. En dus hebben we een paar showtjes getry-out eigenlijk. Om daarmee goed beslagen ten ijs te komen. En dan gaan we in oktober er ook mee toeren. Dus ik ben daar nu al, omdat ik de band ook helemaal omgegooid heb in die zin. Dus ik moet dat gewoon een aantal keer doen voordat ik het voor het echt ga doen. En omgegooid omdat er iets niet meer werkte? Of? Nou, om het een andere kleur te geven, om het echt anders te. Het wordt ook echt heel anders dan de wildernis. Dus voor mij was dat wel belangrijk om er weer een hele andere sound ook aan te geven. Kiki en de band zijn zich al aan het voorbereiden. Voordat we naar het lied gaan, toch nog een vraag. Wende, jij bent ongelooflijk succesvol met je albums, met je theatertours. Je publiek wordt langzaam groter, ook door je samenwerking met jonge artiesten. Heb jij niet die brandende ambitie om die nummer één hit nog een keer te maken. Of om een heel stadion je te horen scanderen. Want je bent ontzettend gewaardeerd in het theatrale circuit, onder kenners, cultuurmakers. Maar ik sta ook in de clubs, hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar als in die die, maar dat interesseert me eigenlijk niet zo, nee. Echt niet? Nee, ik wil gewoon altijd hele goede shows maken. Het lijkt me verschrikkelijk dat een publiek alleen maar de hele tijd op één nummer zit te wachten. Ik bedoel, ja, dat is het, ik vind het tof als ze gewoon een ervaring hebben. En dan, ik vind het leuk dat ze dingen mee kunnen zingen. Maar ik vind het veel leuker als ze echt een soort van in een ervaring gezogen worden. Dus ja, nee. Dat snap ik wel. Maar heb je voor mij is een nummer één een hit. Nummer één hit, nee. Niet, dat hoeft gewoon niet. Nou, goh, ik zou het niet afwijzen, maar het is niet zo. Het is hier niet is een nummer één hit. Nee. Nee, hoeft niet. Nou, ik weet niet eens of ik er echt blij mee zou zijn. Ik wil gewoon een hele toffe show maken. Dat is het. Oké, okay. Sorry, Kiki. Ben je al klaar? Oh, ik dacht dat je het even tegen mij zei. Nee, nee. Ik zit heel heftig nee te schudden. Nee. Ik moet het nog schrijven. Oh. Laat je, geef je een seintje als je zover bent. Ja, ja, we zijn er. Oh, je bent zover. Ja, toch wel. Nee, dan heb je het goed gezien. Oké, okay, nou mensen, dan is het moment daar gekomen. Kiki Schippers, Lennart en Corné gaan het lied voor Wende laten horen. Oh, ik vind het heel spannend. Ja, ik ook. Geef hem maar vast een groot applaus. Jij geeft de stem een stem. De stem die steeds zal blijven hopen. Jij geeft de lucht een zucht en alle deuren blaas je open. Ketens worden zegeningen, muren worden tekeningen. Jij geeft de stem een stem, de boze geesten laat je waaien. Wil je aaien, boeien worden om te drijven. Waar je gaat, daar wil ik blijven. Ah, met jouw stem gevlochten om de dingen. Laat jij heel de wereld zingen. Jij geeft de stem een stem. Stem gevlochten om de dingen, uitgevochten zegeningen, hartzeer en verdedigingen. Met jouw stem gaat alles zingen. Jij geeft de stem een stem, meer stemmig laat je alles dansen. Heel mooi. Dankjewel Corné en Lennart. Morgen zijn we er weer. Zien we jullie terug. Het is een liefdeslied. Het is toch een liefdeslied? Dit was een liefdeslied. Ja. Ik ben er stil van, sorry. Je eerste liefdeslied voor jou. Ja, dankjewel. Heeft iemand wel eens een liefdeslied voor je gezongen? Nee. Geen serenade onder je balkon? Nee. Hoe was jij verleid? Mensen zijn wel heel lief voor mij. Ik ben doodverliefd op mijn vriend. Ja. Die kan niet zingen, maar die kan wel andere dingen. Hoe heeft hij jou verleid? Omdat hij... Ik weet niet. Zijn brein is echt onnavolgbaar. Hij heeft zo'n ongelofelijke geest. Dus daar, ik bedoel, los van alle andere dingen... Daarmee heeft hij jou verleid? Ja. Ben jij een sapioseksueel, zoals je dat tegenwoordig noemt? Heet dat zo? Ja, waarschijnlijk, dat je verliefd wordt niet op iemands uiterlijk, maar op iemands brein. Nou, ik kan ook wel op iemands uiterlijk, hoor. Maar ja. Ik kan er wel echt van genieten als iemand echt... Ik weet niet, een hele eigen denkwereld heeft. Ja. En daar sleurt hij jou dan in mee? Ja, ik ben nog steeds echt verrast door hoe hij de wereld ziet, ja. En hoe ben je om ruzie mee te maken? Lijkt het best heftig om met jou ruzie te hebben. Verschrikkelijk, ja. Nee, ja. Nee, meedogenloos. Hoe ziet dat eruit? Word je dan een soort feest? Nou, ik leer wel beter gewoon om meteen echt een tip. Zeg gewoon meteen sorry. Sorry voor mijn deel, het is waar. Want waar toch weet je zelf een boekgesprek. Waar mensen ruzie hebben, nee, maar daar vind je gewoon tijd mee. Dat is het. Het is puur opportunisme. Nee, dat is niet waar. Schat, dat is niet waar. Ik zeg echt, als ik sorry zeg, meen ik het. Ja. Oh, jullie hebben een goed gesprek vanavond. Ja. Hij is jarig vandaag. Hij is jarig. Oh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met je lieve. Gefeliciteerd jij daar. Oh, dan moeten we ook nog Wende van je hebben. Nou ja, zit zo weer thuis. Nou, hij zit in Avignon, dus... Oh, okay. maar even serieus. Hoe is het om met jou dan ruzie te maken? Want ik kan me voorstellen dat jij iemand dan echt bijna kapot kan maken. Nou, nee, vroeger. Nee, nee. Nee, ik denk dat ik er... Ja, ik bedoel, ik ga er wel in, zeg maar. Maar en ik kan ook wel echt sorry zeggen. Ik ben in staat om te zeggen, dit was niet zo netjes. Maar ik vind wel dat als je geen gelijk hebt... of als je iets doet wat echt niet door de beugel kan... Ja, hallo, kom op. Nou ja, goed ruzie maken is natuurlijk ook nodig. Het is een kunst en het klaart ook weer de lucht op een bepaalde manier. En waarom vraag jij het eigenlijk? Nou ja, omdat ik vind jou een heel sterk iemand... en ook tegelijkertijd een heel kwetsbaar iemand in je teksten. Maar je komt wel... Je hebt een soort heftige uitstraling. Intens. Ja. En dat lijkt me schitterend... En jij bent benieuwd hoe dat eruit ziet als dat boos is. Ja, nee, dat lijkt me schitterend om bij te zijn. Maar het lijkt me ook wel zo heftig als die intensiteit een uitbarsting... Nou, ik heb wel eens vaker gehoord dat bijvoorbeeld mijn vriend dan tegen hem zei... Dit is heel leuk in Paradiso, maar niet hier. Oké, okay, ja. Dus hij zorgt sowieso voor de nodige relativering. Want dat vroeg ik me ook nog af. Kijk, jij zit al 20 jaar in dit vak. Ja. Je bent Wende. Je bent nou, joh. Nee, ik bedoel... Nee, maar ik wil echt iets heel erg duidelijk maken. Ja? Want het feit... Ik denk dat je wat belangrijk iets is... waar ik mezelf misschien wel mee mag feliciteren... is dat ik altijd het geluk gehad heb om hele... toffe mensen om me heen te hebben. Daar is precies wat ik wou vragen. Ja, want als je het daarop doet. Want als je langzaam een soort icoon wordt... Ik ben zijn geen mensen, icoon, nee, misschien niet voor je vrienden en voor je geliefden... maar in de culturele wereld. Durven mensen dan nog wel kritisch op je te zijn? Ja, ook omdat ik erom vraag. Omdat ik denk dat heel belangrijk is. En ik kan ook heel goed van mensen horen... als ze kritisch zijn om het kritisch zijn... en eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Ik kan volgens mij best wel goed met kritiek omgaan. En ik vind... Ik bedoel, het feit... zeg maar, al het werk wat ik gemaakt heb... is een cumulatief van een heleboel mensen... die daaraan gewerkt hebben. En ik denk dat mijn grootste werk is... is dat ik... de hele tijd mensen om me heen... want bijvoorbeeld Het is genoeg, de muziek daarvan is geschreven door Vrouwtje. Het is ongelooflijk leerzaam geweest om met haar te werken. Zij heeft ook een deel van mijn plaat geproduceerd. En te luisteren naar haar mening van... hier moet de couplet uit, dit zijn tegelwijsheden. Dit, weet je wel? En dan is het aan mij om te denken... oké, hier heb je echt gelijk en hier heb ik wat aan. In plaats van, joh, je begint net, waar kom jij nou mee? Want daar heb ik niks aan en dat wil ik ook niet. Dus ik heb graag mensen om me heen die... En niet om mij, maar gewoon omdat mensen zin hebben. Er komt een tegelwijsheid. Die ga ik je geven. Ja. Die ga ik je geven. Nee, maar dat het gewoon belangrijk is... dat je moet mensen om je heen verzamelen die echt zin hebben om mooie dingen te maken. Dat is denk ik het belangrijk. En dus ook mensen die eerlijk tegen je durven te zijn. En dan is het zeg maar jouw verantwoordelijkheid om... om daarvoor te zorgen dat je niet te veel met ja-knikkers maar nou, en ook, nou ja, ik denk ook aan de andere kant dat het belangrijk is dat er mensen om je heen zijn die kunnen zeggen, dit heb je echt goed gedaan. Want ja. Dat wordt soms ook wel eens een beetje vergeten. Dat ja, je moet wel normaal blijven en je moet heel kritisch. Want dat kom ik veel tegen. En dat ik soms ook zeg, kun je gewoon ook even zeggen dat ik het gewoon goed gedaan heb. Want dat heb ik soms ook nodig om te horen. Je hebt het goed gedaan. Dank je wel. Vandaag heb je natuurlijk van Kiki al een nee, ja, daarom. Nee, ik ben ontzettend ontroerd. Ik bedoel, ik kom geen complimenten tekort. Maar in een samenwerking of zo, die balans tussen dit is echt niet goed en dit is heel goed, dat is voor mij heel vruchtbaar. Is dat ook, jij bent heel gul hè, in je samenwerkingen. Jij nodigt allerlei mensen uit. Ook een soort mentor voor verschillende artiesten. Is dat nu jouw vorm van je opgedane kennis, ervaring doorgeven? Jouw vorm van moeder zijn en zorgen misschien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik nu inderdaad wel het een en ander kan doorgeven wat diegene daarmee doen. Dat moeten ze lekker zelf weten. Maar ik heb wel het idee van, ik kan jou volgens mij een paar dingen vertellen waar je echt iets aan hebt. Ja, dat vind ik een fijne plek om te zijn. Ja. En wat leer jij van de jongere generatie? Goh, ik vind ze veel, het is een beetje dubbel. Ik vind ze veel assertiever. En, assertiviteit is toch ook niet te ontzettend? Nou, maar ik bedoel, veel meer duidelijk hebben wie ze zijn. Ik denk dat dat ook heel erg nodig is in een wereld waarin er een soort van veel beelden zijn van hoe je moet zijn. Dat is misschien soms ook wel het probleem dat ze daarin verdrinken. Maar ik zie veel mensen, veel jonge mensen, eigenlijk echt een duidelijk beeld hebben van wie ze zijn en waar ze voor staan. Ik vind het engagement best wel indrukwekkend. Mm-hmm. Dus veel beter weten wat er in de wereld speelt dan ik toen ik 20 was. Ja, natuurlijk, de wereld is ook heel veel snel veranderd. Dus ze moet zich daar ook toe engageren. Absoluut. Ja. Ja. En gevoeliger ook. Gevoeliger. Ja, minder hard. We zitten bijna door de tijd heen. En ik ben toch nog heel benieuwd wat je op de tegel wil gaan zetten. Dus misschien moeten we dat in één keer gaan doen voordat het eindtune ineens klinkt. Moet ik dat nu meteen zeggen? Wat ik dan ook. Zeg het maar en dan schrijf je het zo even op. Oh jongens, wat was het ook zo alweer? Lastig. ik weet het nu even niet. Ik heb een blank of zo. Ik moet even nadenken daarover. Mag dat? Natuurlijk, maar je mag ook in ieder geval zeggen van wat je intentie was om erop te zetten. Dan hoeft het niet Het feit te zijn. Dat je nooit alleen bent, dat gevoel dat je, als je dat denkt, dat er altijd een mogelijkheid is om. En jij hebt daar minstens 20 jaar over gedaan om dat te realiseren. Ja, het is niet makkelijk, jaar in het maar vak. Ik zou het zeker adviseren om gewoon je hand uit te steken. Mag ik een groot applaus voor onze eigen Wende. Dank je wel. Dank jullie wel ook publiek hier. Superleuk dat jullie er waren. Wij gaan hier afronden. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag vanaf de parade vanuit de tent Katrina. Straks hier op NPO Radio 1. Dank aan onze gasten. Ook morgen zijn we weer live vanaf de parade met onder andere Hanna Berghoets. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland America Line. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag?